taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 4 września, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bezpieczeństwo i lepsza opieka dla seniorów ma to zapewnić podpisana przez prezydenta ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Cała autostrada A1 jest od dziś bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli. W finale festiwalu Pri Europa znalazło się słuchowisko radiowej dwójki Taki, co umiera. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej zapewnia bezpieczeństwo i lepszą opiekę seniorom. Podpisana dziś przez prezydenta ustawa określa cele i organizację opieki zdrowotnej nad osobami, które skończyły 75 lat. W rozmowie z TVP Info minister Sójka podkreśliła, że nowe przepisy zapewniają kompleksową opiekę medyczną osobom starszym. Jest to forma kompleksowej opieki lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, psychiatry, którzy mają właśnie w odkreślonym wieku, powyżej 75 roku życia, właśnie w kompleksowy sposób zadbać o pacjenta. Ustawa wprowadza system szczególnej opieki, który będą tworzyć szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie, podstawowa opieka zdrowotna oraz nowe centra 75+. O programie Przyjazne Osiedle mówił w Trójce ekonomista z Instytutu Myśli Szumana Zbigniew Krysiak. Podkreślił, że to nie tylko poprawa funkcjonalności budynków mieszkalnych, ale również stworzenie mieszkańcom lepszych warunków do budowania relacji społecznych. Przedstawiony dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego program zakłada modernizację osiedli z wielkiej płyty. Tutaj jest ta sprawa prosta, ponieważ ona wymaga ocieplenia, fotowoltaiki, windy, ale tutaj trzeba pamiętać, że to nie jest tylko poprawienie funkcjonalności, ale też jakby obudowanie infrastrukturą, taką powiedziałbym kreacyjną, stworzenie jakby takich warunków, żeby w tych wspólnotach można było mieć okazję do budowania relacji. Program składa się z 7 punktów: do budowy wind, budowy miejsc garażowych, termomodernizacji bloków mieszkalnych, rewitalizacji osiedli oraz modernizacji architektury, zieleni, placów zabaw i boisk. Od dziś cała autostrada A1 jest bezpłatna dla samochodów osobowych oraz motocykli, łącznie z odcinkiem koncesyjnym. Bezpłatny przejazd dotyczy trasy o długości 567 km od przejścia w Gorzyczkach do Trójmiasta. Od 1 lipca nie trzeba także płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Ministrowie transportu z 8 krajów Unii Europejskiej zaapelowali do Komisji o zwiększenie wsparcia na rozwój infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej. Chodzi m.in. o uwzględnienie potrzeb wojska w inwestycjach drogowych i kolejowych oraz o przebudowę przepraw na rzekach, tłumaczy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. My mówimy o mostach między innymi w rejonie Warszawy, ale mówimy też o wiaduktach, wszystkich tych obiektach inżynieryjnych, które wymagają, czy wymaga się od nich pełnej nośności, między innymi dla najcięższych czołgów, najcięższego sprzętu wojskowego. Pod apelem podpisali się przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji. Rosja otrzymała nową partię irańskich dronów Shahid, poinformowała rzeczniczka dowództwa operacyjnego ukraińskiej armii. Natalia Humaniuk powiedziała, że rosyjskie wojska użyły nowego sprzętu do ataku na infrastrukturę portową w regionie Odessy. Na wrakach zestrzelonych dronów widzieliśmy, że były to drony z innej partii, z innymi oznaczeniami. Chcę dodać, że to oczywiste, że Rosjanie oszczędzają rakiety, ponieważ zapasy rakiet nie są łatwe do odnowienia i są znacznie droższe. Rosjanie próbują zniszczyć ukraińską infrastrukturę cywilną tańszą metodą. Rosyjskie siły okupacyjne atakowały południe regionu Odessy drugą noc z rzędu. Słuchowisko programu Drugiego Polskiego Radia Taki, co umiera Magdaleny Miecznickiej w reżyserii Łukasza Lewandowskiego znalazło się wśród 26 najlepszych europejskich produkcji słuchowiskowych z 2023 roku. Tym samym zostało zakwalifikowane do finału festiwalu Pri Europa, gdzie nagradzane są najlepsze europejskie produkcje telewizyjne, radiowe i cyfrowe. Grzegorza prosimy do środka.

Królowa Fal, czyli pocztówka z wakacji na początek trzeciej fali, ale zanim odniosę się do tego wiekopomnego hitu, chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać, nie sam, bo oczywiście za sterami. Elżunia Malinowska, Marek Pawlukiewicz, co prawda w domu, ale nasłuchuje, no i jest Marek Chorodniczy tutaj. No i jest Rafał Porzeziński. Słuchaj, powiem Ci, że ja cenię Papadens, wiesz za co? Bo nie. Oni, słuchaj, śpiewali Donald Trump, zanim jeszcze zablokowano go na Twitterze i Facebookach. Ale to widzisz, ja też tak wymyśliłem ten utwór, bo po pierwsze, bo. Koniec wakacji. Czy państwo dostali już jakąś pocztówkę z wakacji? Nie studiowałeś nigdy, jeszcze mają miesiąc. To po pierwsze. Miesiąc. Ale dla dzieci, dla młodzieży wcześniejszej, młodszej. Dostałem pocztówkę. Nawet wysłałem 4. No, królowa fal, trzecich fal, oczywiście, królowa fal, tylko trzecich fal. No i to może jakiś remix będzie. To jest najlepszy czas Papa Dance jeszcze z Grzegorzem Wawrzyszakiem, 1985 rok za nami. Ale Paweł, pozdrawiamy ciebie też. Paweł Stasiak rządzi. Dobrze. Teraz będzie zespół, którego nie wiem, czy pamiętasz, co znaczy ich nazwa? Pamiętasz. Pamiętasz. No to dobrze. Pamiętasz, po duńsku znaczy to właśnie. Huskerdy. To jest co? To jest takie, no nie wiadomo co, posłuchajmy może najpierw, a potem będziemy się tłumaczyć. To know that you're okay, but I don't want you to go back. To się wyjaśniło, to po prostu punki są. Husker Du, brzmieli, słuchaj, jak z 86 roku. Oni normalnie swoją nazwą zrobili niespodziankę fanom. To jest amerykański zespół i nazwa jest duńska, ale pisana ze znakami diakrytycznymi, więc... Które w istocie nie istnieją w tym słowie, czy w tej, no w tym zapisie, powiedzmy. Tak, to legenda. Niektórzy mówią, że to obok R.E.M. jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich zespołów alternatywnych lat 80. i no, grają bardzo zacnie, dlatego dzisiaj Husker Du, po raz pierwszy jakby ktoś fali, nie wiedział. Jeszcze będą grali oczywiście. Będą. A w ogóle dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa tabun nowości. Chyba tabun. Jest połowa Tłum. Piosenek nie jest nowiutkich, takich jeszcze pachnących z metkami normalnie. No niektóre mają troszkę więcej może niż tych kilka dni, ale w naszym mniemaniu wydają się nowościami. A pierwsza z nich za chwilkę i bardzo to jest... Bardzo pasuje, bo właśnie czytam Lema jakiegoś takiego dziwnego o diable. O, to bardzo dobrze będzie pasować, bo to jest tak. Cybotron, to jest zespół, który uznawany jest za protoplastę, jedną z najważniejszych formacji elektro. No, Juan Atkins, Rick Davies na początku, w tej chwili głównie Juan Atkins nad tym projektem czuwa. Mhm. To jest po bardzo wielu latach nowy singiel. Bardzo się z niego cieszę. Nosi tytuł Maintain i Cybotron przed państwem. into the all-seeing eyes. The question will remain. Humanity we will maintain. We will maintain. We will maintain. We will maintain. Tak śnią cyborgi, Cybotron, Maintain. Bardzo się cieszę z tego powrotu. Liczę na... Już kolejny utwór się pojawił i mam nadzieję, że płyta też pojawi się szybciutko. Ale Diabeł i Arcydzieło proszę przeczytać, niezależnie od tego, czy ten nagranie się państwu podobało, czy nie, bo naprawdę pan Stanisław Lem tam pojechał grubo. Bardzo. Dobrze, a teraz będzie coś, co powstało na, jak pisze Marek Rodniczek, gruzach Made in Poland, co z kolei oznacza, że powstało na gruzach gruzów ekshumacji, która była matką dla Made in Poland. Ta grupa powstała w 1984. Kochałem ich miłością naprawdę prawdziwą. Dlaczego? Dlatego, że oni grali po prostu 17 Seconds i Faith w takim wydaniu polskim, pięknym, rasowym, zimnofalowym. A teraz powstało właśnie M, znaczy nie teraz, ale właśnie nagranie z dziś, no, z 2023. Tak. MIP, czyli Artur Hajdasz, Sławek Leniart, Bodek Pezda. Black Winter, ten utwór nosi tytuł i to jest zwiastun nowej płyty, która ukaże się nakładem zacnej wytwórni Requiem Łukasza Pawlaka. Nie możemy się doczekać, bo utwór bardzo dobry. na pytanie. Rafale, czy cieszysz się z powrotu tego tria? Cieszę się, ale mrocznie. I Rafał tak powiedział, mrocznie, że tak, cieszy się, choć trudno się cieszyć przy tak mrocznych dźwiękach. Więc po prostu zachowuje pełną pogody ducha powagę. Powagę. No i ale cieszymy się, bijemy brawo, jesteśmy zadowoleni z dobrze, tego, że jesteście. Mamy nadzieję, że będzie już niedługo. A teraz więcej. Będzie Alicja w Krainie Czarów prawdziwa, czyli Alice Cooper. To jest, no nie trzeba tego pana przedstawić. No nie trzeba, to jest legenda. Po prostu wszystko, wszystko. Natomiast niedawno się dowiedziałem, że on się deklaruje jako chrześcijanin, wiesz? Tak, tak, już od dawna zresztą. No ja niedawno. Wielka legenda. A to znaczy, że chrześcijaństwo jest bardzo pojemne. Bardzo pojemne, a Alice ma bardzo duży dystans do siebie, również do swojej kreacji. Horror rock, powiedzmy, że to jest taka postać tak, tak. On ikoniczna, grać, wpłynął śmiało, na Kiss, na wiele na innych Broadwayu, zespołów. Bardzo dowcipny człowiek. Ostatnio zasłynął mało politycznie poprawnymi wypowiedziami, ale jemu można, on w ogóle nie przejmuje się reakcjami. A co powiedział? Co? Mów. Nie będę mówił, kto bardziej dociekliwy, ten nie sobie no poszuka. Jaki ty jesteś. Ale no ja bym go obsadził, wiesz, w czym? W Beetlejuice. Pamiętasz taki film? On by mógł zagrać Beetlejuice'a śmiało. Spokojnie. Śmiało. No a teraz zagra śpiewająco nowego, by zagrał. Teraz zagra z nowego albumu i zaśpiewa również. Welcome to the show, Alice Cooper. Vuele. album Road. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. Bardzo. Bardzo dobra, bardzo równa płyta. Stara gwardia naprawdę nie rdzewieje, tak możemy powiedzieć? Absolutnie nie zardzewiał. Mocne granie. Marek zabronił mi mówić o tym, o tych politycznie niepoprawnych rzeczach, które powiedział Alice Cooper. A ja się słucham z młodszych, więc dobra, nie powiem. Szukajcie sobie w Google'ach, szanowni państwo. A teraz wreszcie jakaś dziewczyna. Oj, bardzo dziewczyna. Lubimy, jak śpiewają dziewczyny, to będzie nowość na naszej tutaj. Kolejna, to już jest czwarta spotkaniu. Nowość z rzędu. Birdie. To Paradise jest... Calling. Czyli będziemy słuchać, co mają do nas do powiedzenia ci, co już w raju. Piękne otwarcie płyty Portraits. To jest młoda Brytyjka, bardzo zdolna moim zdaniem. No, 20-parolatka, nawet chyba 30 lat nie ma. Czyli ja pamiętam dokładnie. Czyli jeszcze nie, ma wakacje. Proszę się nie przyzwyczajać do tych informacji, bo tego akurat z taką dokładnością nie sprawdziłem. Natomiast wszyscy miłośnicy talentów, Kate Bush, Belcanto, ostatnio znajemy też podrzucił taki trop, Martiki na przykład. Będą, myślę, bardzo zadowoleni. Świetne to są punkty odniesienia, wiadomo. No i też świetne piosenki. Dużo elektroniki. Jedno z takich przyjemniejszych odkryć, moich odkryć ostatnich miesięcy. Proszę odebrać, jak zadzwoni. Paradise Calling. Ma bardzo dobry gust muzyczny, bowiem w rozszerzonej wersji tej płyty, którą możecie Państwo znaleźć na portalach streamingowych, pojawia się cover i to jest cover nie byle jaki, bo pochodzi z płyty Purple Rain Prince'a i to jest bardzo ładna przeróbka. Bardzo Państwu polecam całą tę płytę w wymiarze takim zasadniczym, ale też wzbogaconym, a bodajże 3 nowe utwory. Czyli może do warsztatu przyróbek coś tam się może tak czesze, się ale ja na pewno będę cię namawiał, żeby zagrać Dub Side of the Moon. Widziałeś tę płytkę? Bardzo sympatyczna. To już stara rzecz, ale reggae. Więc się widzisz Pink Floyd na reggowo. Słuchaj, będzie szukał pięknie. Czegoś poza studiem pewnie. Dobrze, wtedy. A teraz będzie dziewczyna, która jest zjawiskowo urocza. Piękna takim pięknem właśnie międzywojennych filmów, ale oprócz tego bardzo utalentowana, czego możliśmy się przekonać jadąc na festiwal Fama, na który to wygrała w tym roku. Ale nie tylko na festiwal Fama, bo również na festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Z którego to festiwalu pojechała właśnie na Famę i tam zwyciężyła. A co wygrała w Białymstoku? Nic nie wygrała. Wygrała radość i przychylność publiczności, która zgotowała jej owację i nie chciała jej wypuścić z klubu. Ale wiesz, co jest urocze, że gra z bratem i tatą. Gra z bratem, to czasem tata pojawia się na scenie. Słodko, naprawdę Katia lubimy. Katia. I to jest też zjawisko sceniczne wspaniałe. I proszę koniecznie zwrócić na Katię uwagę. Szukamy Katii. Lekka jak powietrze. robiło się błogo. Mruczando, przepięknie, w ogóle romantik, spacer, prawda? Po plaży, już wszyscy wyjechali, już zamknięte te wszystkie hot-dogownie, frytkownie, smażalnie i ty idziesz z nią, ona w białej sukience, szumi, widać dwie sylwetki. Mewy, jest przepięknie. Rafale, romantyk, ja po prostu widzę romantyka przed sobą. Ale nawet sobie zaobserwowałem Katię na Facebooku przed chwilą, sobie, czego w ogóle nie robię. To bardzo tak i mnie myślę, to wzięło. Może... pomóc spopularyzować tę postać. Bardzo się cieszymy. Tłumy walą. A teraz na znowu nowość, bo to była nowa kompozycja, stosunkowo nowa, a teraz będzie bardzo nowa kompozycja i bardzo radosny moment, bardzo się z tego cieszę. Taki... I radosny i smutny. Od razu powiem to, dlatego że przed nami zespół OMD, który zapowiedział nową płytę i pojawił się pierwszy singiel z tej płyty, ale jednocześnie panowie powiedzieli, że to jest album pożegnalny. Bardzo z jednej strony jestem rozdarty. Czy się cieszyć, czy się martwić? Że się żegnają, a nie po angielsku wyszli, to okej, okay, no, jest okej. Okay. Zawsze fajnie, wiesz, że coś nowego. Wiesz, czym się różnią? Ja wiem, może to będzie głupi dowcip, ale pożegnanie angielskie od rosyjskiego? Nie wiem. Że Anglik się nie żegna i wychodzi, a Rosjanie się żegna i nie wychodzi. Więc może oni zrobią właśnie tak, że sobie nie wyjdą. Bardzo śmieszne. Po prostu będą grali dalej. No właśnie, ale to jest zapowiedź nowego albumu, który będzie poświęcony architekturze Bauhausu. Przynajmniej tak mówią panowie. Ale to może być jakiś taki luźny kontekst. Chodzi tak o myślę. Architekturę, nie o... Nie o sam Bauhaus? Myślę, że nie, chociaż myślę, że również ci się ten styl spodoba, mimo że bardziej elektroniczny niż gitarowy, a elektronikę darzysz chyba mniejszą miłością niż granie na gitarach. No, ale... Trudno w ogóle mówić tu o miłości, ja po prostu uczę się jej wraz ze spotkaniami. A uczyć się należy całe życie, tak. Także przed nami OMD Bauhaus Staircase. Agi, siostra, jeśli mnie słuchasz, to ja ci podprowadziłem tą kasetę czarną z napisem OMD kiedyś przed laty. Strasznie mi głupio teraz, ale jak słuchasz, to przepraszam. Ale powiem ci, że McCluskey i Humphreys, oni mi się bardzo też fajnie rymują z takimi postaciami. Paragraf 22, nie? McCluskey, Humphreys, bardzo pasują. Także miło się słucha i w ogóle masę skojarzeń. Cieszę się, że twoja wyobraźnia została pobudzona przez nową na maksa. OMD. Czekam na płytę. Ja tylko dodam, że bardzo elegancki teledysk towarzyszy temu utworowi. Szykowny. A tak szykowny i taki minimalistyczny w formie, choć animowany. No i teraz pozostaniemy troszkę w świecie OMD, dlatego że przed nami zespół, albo jeszcze inaczej powiem. Dobra, to jeszcze wszyscy inaczej powiedzmy. Po tym, kiedy panowie rozstali się na jakiś czas twórczo, pod koniec lat 80., zastanawiali się, kiedy druga połowa OMD, czyli Paul Humphreys, wyda coś. I wydał jako The Listening Pool, to był zespół Paula z tego albumu utwór Meant to Be. Tyle Paul Humphreys i jego zespół Listening Pool. Krótko, naprawdę zasadniczo. Była. Bardzo przyjemna, bardzo popowa, ale do AMD daleko. Ale za to bardzo, myślę, bliskie sercu państwa będą dźwięki, które teraz popłyną, a popłyną za sprawą takiego jazz bandu Młynarski Masecki i jest to udany, naprawdę udany album. Noc w Wielkim Mieście, czyli może chodzić o Warszawę, może chodzić o Otwock, trudno wyczuć, ale generalnie coś dużego. Tak, styl przedwojenny, ale przetworzony przez panów wyśmienicie zupełnie. Wydaje mi się, że to w tamtym czasie, to był 2017 rok, była jedna z lepszych płyt, która ukazała się w Polsce. Pamiętam doskonale, jak rozpoczynali festiwal Scena Alternatywna w Opolu. Ja w Dubaj na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaj na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaj, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja w Dubaj na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaj na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaj, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Zapraszamy do reklamy.